produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 stycznia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sprawą darmowych noclegów Karola Nawrockiego w apartamencie Muzeum II Wojny Światowej zajmuje się prokuratura. Ponad połowa polskich szkół wprowadziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych, ale nie rozwiązuje to problemów młodych ludzi. A w tym serwisie wrócimy też do sprawy tekstyliów, które od stycznia podlegają obowiązkowej segregacji. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zajmie się doniesieniami o korzystaniu z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej przez byłego dyrektora tej placówki Karola Nawrockiego, obecnie kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówi, że Karolowi Nawrockiemu mogą zostać postawione dwa rodzaje zarzutów. Tutaj są dwie takie możliwości. Jedna to jest 231, czyli ewentualnie nadużywanie uprawnień wynikających z pełnienia funkcji publicznej, a dwa to jest kwestia gospodarowania mieniem środkami publicznymi. Czy one były uzasadnione w takich okolicznościach, w takich kwotach, i to jest pewnie będzie przedmiot badania prokuratury. Według doniesień Gazety Wyborczej Karol Nawrocki jako dyrektor placówki zarezerwował łącznie 197 darmowych noclegów. Ratownicy w Tatrach odnaleźli ciało poszukiwanego turysty. Akcję poszukiwawczą rozpoczęli minionej nocy, po tym jak mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Bliscy zawiadomili ratowników, że stracili z nim kontakt. Jego zaparkowany samochód policjanci odnaleźli przy wejściu do Doliny Kościeliskiej. Ciało mężczyzny znaleziono po słowackiej stronie Tatr. W Tatrach panują obecnie trudne warunki. Wczoraj wiał bardzo silny wiatr, przekraczający w porywach prędkość 120 km na godzinę. Ponad połowa polskich szkół wprowadziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych na swoim terenie lub w trakcie zajęć. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Grow Space. Opracowanie powstało na podstawie danych z 350 szkół. Blisko 90% szkół reguluje kwestie korzystania z telefonów komórkowych, ale to odsetek placówek, które zakazują używania telefonów, jest największym zaskoczeniem, mówi Dominik Kutz z Fundacji Grow Space. To jest zaskakujące, ponieważ nie mamy też systemowych w tym zakresie zaleceń. Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Ministerstwo Cyfryzacji nie narzucają na szkoły takiego obowiązku, a mimo wszystko ponad połowa szkół w statutach czy w innych tego typu dokumentach stosuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież. Ekspertka do spraw prawnych Fundacji Krzysztofa Gąsiorowska zwraca uwagę, że szkoły niejednokrotnie nadużywają prawa wobec uczniów. Szkoły powinny mieć po prostu na uwadze to, że uczeń ma prawo z telefonu w pewnych określonych sytuacjach korzystać i to, że nie może z niego korzystać na lekcji, nie uprawnia ich do tego, żeby zabraniać uczniowi skorzystania z telefonu na przerwie, czy w ogóle wniesienia telefonu do szkoły, czy nie uprawnia szkoły do przeszukiwania mienia uczniów. Fundacja Grow Space podkreśla w raporcie, że zakaz korzystania z telefonów nie rozwiązuje kluczowych wyzwań w zakresie cyberprzemocy czy higieny cyfrowej młodych ludzi. Obecne przepisy prawne uniemożliwiają bowiem tworzenie bezpiecznych przestrzeni w sieci i skuteczne zwalczanie mowy nienawiści, dezinformacji, oszustw internetowych czy innych form cyberprzemocy. Brzeg na Opolszczyźnie chce zaprosić prywatne firmy do współpracy przy odbiorze odpadów tekstylnych. Magistrat liczy, że dzięki takiemu porozumieniu w mieście staną kontenery podobne do tych, które obsługuje PCK. Ma to być odpowiedź na zmiany zasad segregacji odpadów, w myśl których od stycznia nie można już wrzucać tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. Te należy dostarczyć do PSZOK-u, jednak jak mówi burmistrz Wioletta Jaskulska-Palus, magistrat zdaje sobie sprawę, że nie każdy chce to robić. Wystosujemy takie zaproszenie do firm, które zajmują się odbiorem i przetwarzaniem tekstyliów. Zaproponujemy dzierżawę terenu. Będziemy zachęcać te osoby, które zarabiają na gospodarowaniu tymi odpadami, żeby u nas postawili swoje dodatkowe pojemniki, ponieważ PCK odbiera pełnowartościowe do przekazania osobom potrzebującym. No jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu, przeciętny Europejczyk co roku kupuje około 26 kg ubrań i butów. Z tego wyrzuca 11 kg. Klimat. Na terenie całego kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Jedynie stacja komunikacyjna w Warszawie pokazuje jakość umiarkowaną. To stacja przy jednej z głównych arterii stolicy z bardzo intensywnym ruchem samochodowym.

Jim White, Shazad Ismaili, Steve Gunn i Zoe Amba, czyli Bings, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Środowa tonacja, czyli najlepsza muzyka w środku tygodnia, w środę po południu. Zapraszam do godziny 16. Tradycyjnie rozpoczniemy od utworów, na które ostatnio zwróciłem szczególną uwagę, czyli od mojej pierwszej trójki. To skoro tak, to zaczynam absolutnie od numeru pierwszego. Czego w tym utworze nie ma, są przede wszystkim lata 80. Circuit de Sie Megaloner. Nowa płyta tej artystki zapowiadana jest, jeśli dobrze spojrzałem, na 14 marca. Halo on the Inside, no ale mamy już zapowiedź tego, co się wydarzy w marcu. Jeśli ciąg dalszy będzie taki jak ten singiel, no to zdecydowanie możemy być pewni bardzo dobrej płyty. To numer jeden mój, jeśli chodzi o ostatnie dni, to na miejscu drugim również zapowiedź płyty, także marcowej. Do you care from the stretch in your eyes and that you leave me spiraling with no one to hold? Combing the floor with the light from a cigarette, something that's making you sick in your head. It's more down. Mirror, Perfume Genius, również zapowiada swój nowy album Glory. Pojawi się 28 marca tego roku i to będzie jego kolejna płyta po świetnym albumie Ugly Season, który pojawił się w czerwcu 2022 roku. Ten poprzedni album, przyznaję, niezwykle mi się podobał. Zatem bardzo liczę także na to, co wydarzy się w tym roku. Państwo piszą w sprawie Cirque du Soleil. Bardzo się cieszę. I to, co przeważa w tych mailach, to opinia, że to mamy coś z lat 80., ale przede wszystkim zespołu Depeche Mode. Absolutnie zgoda, jeśli chodzi o Cirque du Soleil i Megaloner. Słychać w tym utworze to wszystko, co zdarzyło się w latach 80. i słychać oczywiście także produkcję nagrań grupy Depeche Mode. Zatem jest to bardzo dobry trop. Ale wracam do artysty, który występuje jako Perfume Genius, ponieważ cały czas mam w głowie ten jego jeden utwór, który nagrał z Alanem Sparkhawkiem z zespołu Low. No to jest taka kompozycja, od której trudno się uwolnić. Także rok, no nie, to jeszcze rok ubiegły, fragment znakomitej składanki, która pojawiała się na naszej antenie z różnymi wykonawcami. Tam między innymi Perfume Genius i Alan Sparkhawke w kompozycji Point of Disgust z repertuaru zespołu Low. To tak do pary z utworem It's a Mirror tego artysty. Niech to będzie moja druga pozycja. I jeszcze jeden singiel, bardzo ważny i myślę, że znaczący, ponieważ nie tylko ważna jest muzyka w przypadku tej kompozycji, ale także przekaz słowny. Liza O'Neill w Dublinie mieszka blisko ćwierć wieku. Jej nowy utwór jest czymś więcej niż tylko kolejną piosenką. To, mam wrażenie, bardzo ważny manifest i przekaz artystki w tym wypadku jest niezwykle czytelny. O'Neill pisze tak. Irlandia zmaga się z kryzysem mieszkaniowym, który przekracza wszelkie granice, a rząd planuje odmłodzić, zrewitalizować centrum naszej stolicy, wydając pieniądze na ulice, budynki, kolejne kawiarnie. Mam nadzieję, że moja piosenka pomoże im przypomnieć, co jest naprawdę sednem tego i każdego miasta lub społeczności na całym świecie. A sercem miasta są jego mieszkańcy. To oni są pulsem, a jeśli puls się zatrzyma, serce również. Życzliwość to ludzka siła, a mieszkanie to ludzka potrzeba. Homeless in the thousands, worsens every day. This the state of Dublin in the digital age. When I was a kid, they say that things were bad then, but this is of greed. Is it 'cause my father, when the loss is weighed, when he lost his wages at the Dublin Bay? Is it 'cause my mommy had me out of wedlock, born into a laundry, never they catch up? Is it 'cause my landlord can't even look at me, so I up on the ladder, they can't see the street? I'm begging 'cause I'm hungry, I'm stronger. It's just like, as I call it, God's apples or God's fish time, because those times, you know, it was a smaller type of population. You could go and get your own fish and apples, not like the money and idea and that. I was laughing about it with my sister. Well, she's not my sister because she's Asian. Well, I know you can have an Asian sister, but it's because we was both put in the same care. In foster family, we were saying that even though, like, we've been in care, got kids who's in care, no one really cared. Like that bloke from the BBC, he was saying that you trust him. I said, I don't need to trust you to talk to you about being homeless, because, you know, no one trusted me. I never really trusted anyone, you know. But I was laughing about it with my sister, who's not really my sister. Some say change is coming, I say change has come. No one carries change in their pockets anymore. You might spare a moment, share some poor soul's pain, meet them in the eyes at least, if you can't. As lost as you and me, there's a thousand cranes along the quays, keep building up, pushing down on me. I was born into the liberty, got no clean clothes and nowhere to sleep, but I'm rich in soul and history. East, I'm home in this poverty. They are building a hospital, it seems. Five-star rooms, but no room for me. I was born into the liberties. I've been 16 years sleeping on these streets. Homeless in the thousands, Dublin in the digital age. Liza O'Neill i gościnnie Peter Doherty. Życzliwość to ludzka siła, mieszkanie to ludzka potrzeba. Nie najweselsza to piosenka, ale niezwykle ważna i bardzo chciałem, by w dzisiejszym spotkaniu właśnie ten utwór się pojawił. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut będzie godzina 16. To nadchodzi dzień, na który ja przynajmniej czekam już od jakiegoś czasu. Bo z reguły jest tak, że czekam na kolejne płyty tego artysty. Najpierw były trzy single: Our Home, Downstream i London May. I w najbliższy piątek pojawia się płyta Purple Bird. Ale wczoraj znienacka, po prostu we wtorek, artysta ten wydał kolejny, czwarty singiel. Bonnie Prince Billy. If you're asking my opinion, I'm just an ordinary man. Lord knows my intentions and he knows just where I stand. Right is right, wrong is wrong, no matter what side you're standing on. Can't we all just get along as life keeps rolling on? Rolling on. Some bad decisions, and I still make mistakes. When I see the things that man can do, it makes this poor heart break. A lie's a lie, truth's a truth, it's all up to me and you. Something to think upon as life keeps rolling on. Rolling on. Be long till we're gone. Turn to dust. In God we trust. We're rolling on. Rolling on. By the lure of a liar who preys upon the foolish and the weak. If we rely on love to lift us higher, things will be all right for you and me. To kolejny singiel, to lepsza piosenka. Myślałem, że Downstream to jest absolutnie numer jeden, ale Turn to Dust, Rolling On to równie znakomity utwór. Bonnie Prince Billy z nowej płyty, która pojawi się w najbliższy piątek, Purple Bird. Przypominam, to będzie jeden z niewielu albumów w historii tego artysty, wyprodukowany przez innego artystę, przez Davida Ferga Fergusona, który pracował między innymi z Johnem Cashem, ale tak naprawdę z kim on nie pracował. Poza tym wśród zaproszonych gości John Anderson, Tim O'Brien i cała grupka artystów związanych z Nashville. Wygląda na to, że Bonnie Prince Billy ma się znakomicie i że ta jego nowa płyta ma szansę także trafić do zestawień muzyki country, czego no, szczerze mu życzę. Nowa płyta w najbliższy piątek, będziemy wiedzieć znacznie więcej. Ja już coś niecoś wiem, ale więcej o tym albumie opowiemy Państwu z Bartkiem Chacińskim w kolejnym wydaniu audycji HCH, czyli w kolejny wtorek. A dzisiaj czas na powrót do roku 1985. Państwo wiedzą, w środowe popołudnia zaglądam do różnych singli, które wówczas się ukazywały. To komu dzisiaj stuknie 40? Szybko sprawdzam. Dokładnie 40 lat minęło wczoraj. W roku 1985 ten utwór spędził 17 tygodni na liście przebojów trójki, w tym dwukrotnie na miejscu pierwszym. This is not America. Sha-la-la-la-la. Little piece of you, a little piece in me. Well, this is not a miracle. For this is not America. Blossom fails to bloom. Promise not to stay too long. This is not America. Oh, this is not the miracle. There was a time a snowman blew some new. Oh, this could be the biggest sky that I could have the faintest idea. This is not America, David Bowie i Pat Metheny. Koniec stycznia 1985 roku, wówczas na małej płycie pojawiła się ta kompozycja, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu The Falcon and the Snowman, czyli jakie to było tłumaczenie? Soku i Koka bodaj, jeśli dobrze pamiętam, tego filmu. Zawsze jakoś intrygują mnie te polskie tłumaczenia oryginałów. Bowie, Pat Metheny, także u nas w Trójce utwór niezwykle lubiany i ceniony. Za tydzień kolejna mała płytka. W lutym pojawiło się już sporo singli, powiedziałbym, nieco bardziej gitarowych i elektronicznych. Zapraszam, a teraz wybieramy się oczywiście na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de rien. Je ne regrette rien. Paul Prie czekał w kolejce przed tygodniem, ale się nie udało, ale dzisiaj się uda. Paul Prie, przypominam, zachwycił mnie swoim utworem Dust, który prezentowałem w naszych środowych spotkaniach. Wreszcie pojawiła się jego płytka, chociaż to nie jest duży album, długogrający, tylko mini album z 5 utworami. W każdym razie także jest na nim nowa kompozycja Is It i ona już za chwilę. Czy ona czymś różni się od Dust? Myślę, że niewiele. One razem tworzą niezłą całość. Paul Prie. szalenie podobają mi się te klawiszowe solówki Paula Prie, takie nieco staroświeckie, gdzieś tam przenoszące nas do zupełnie innych czasów. Is It? To jest drobny fragment z jego mini-albumu, który pojawił się w połowie stycznia. To kilkanaście minut muzyki, niestety tylko. Wstęp, zakończenie i trzy kompozycje, z których dwie znamy doskonale, czyli Dust i właśnie Is It. Black Pain jeszcze pozostaje, to może na deser w którąś kolejną środę, ale skoro mamy kolonie, to na koloniach, jak sprawdziłem, dawno nie było tego dżentelmena. Mais je suis sous mon bob. Bibi, maman. Sous mon bob. Sous mon bob. Sous mon bob. Je marche sur le globe. Personne ne sait qui c'est. C'est monsieur que rien n'est vrai. Nie wiem, ile to będzie, ale pewnie już jakoś tak ze 30 lat ciągle mnie rozbawia i ciągle cieszy swoją nową muzyką i piosenkami, które ciągle w jakiś sposób przedziwne są, zabawne i zaskakujące. Potrafi, no nie wiem, z jednej strony zagrać piosenkę bardziej utrzymaną w stylu tanecznym, innym razem taką klasyczną, rockową. Filip Katrin po prostu wystąpił w tym roku na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, na inauguracji ceremonii, wzbudzając wiele emocji, ale cały czas także mamy w głowie jego ostatni album, który pojawił się pod koniec ubiegłego roku. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dzisiejszej tonacji. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, dziękujemy, kłaniamy się na zakończenie, to właściwie też w połowie po francusku, Stereolab. Yeah.